Znaki zapytania, klisze. Beat TMK polej. Tak to my. Zakompleksiony naród, wpatrzony ślepo w zachód. Nie kumam tego za chuj. Zwątpienia etos, to nasze credo. Czy zmieni się to? Prędzej wyślą papieża na detoks. Polska szara rzeczywistość, optymiści milkną. Niebo jest podobno 300 mil stąd. Każdy tu jest fatalistą. To groteska, gdy tu mieszkasz. Cześć Tereska. Mówię o tych, co nie mają już ochoty na nic. Tu dzieci nadziei to sieroty. Mentalność gołoty, są przegrani zanim wyszli na ring. Sprzedają głupoty, kocopały. Łatwo jest narzekać Polakowi. Lęk przed jutrem się w nas zadomowił. Kochani rodacy, nie ma hajsu, nie ma pracy. Pijemy jak Smoleń i Laskowik. Te same klisze wciąż w obiegu tutaj są. Tu ludzie mają dość, pytają gdzie ich sos. Przyciągają nas kłopoty i zły dotyk. Rządzi nami wyświechtany stereotyp. Te same klisze wciąż w obiegu tutaj są. Tu ludzie mają dość, pytają gdzie ich sos. Przyciągają nas kłopoty i zły dotyk. Rządzi nami wyświechtany stereotyp. Tak to my, naród wyznaczony przez Boga. Opętała nas martyrologia. Co druga osoba niczym Syzyf. Wspina się po schodach, przeklinając los niesprawiedliwy. Kozły ofiarne strzelają sobie karne. Jebać sklep Harlem, bluzgi idą na marne. Wokół oszuści żal ogarnia mnie. Złoto uści, krezusi pierdolą prawdę. W sensie nie, że ją mówią. Pierdolą ją jakby była rozwiązłą suką. To brzmi niefajnie. Ogólnie rozgoryczenie wielkie. Więc tęsknoty za gierkiem dziad otwiera butelkę. By zabić smutek, od depresji uciec. Poprawić sobie samopoczucie. Tak to w skrócie wygląda niestety. Patrząc na to trochę martwię się tym. Te same klisze wciąż w obiegu tutaj są. Tu ludzie mają dość, pytają gdzie ich sos. Przyciągają nas kłopoty i zły dotyk. Rządzi nami wyświechtany stereotyp. Te same klisze wciąż w obiegu tutaj są. Tu ludzie mają dość, pytają gdzie ich sos. Przyciągają nas kłopoty i zły dotyk. Rządzi nami wyświechtany stereotyp. Tak to ja, dryfująca po tym morzu boja. Stoję sobie jak ta palma na rondzie de Gola. Ze stereotypem uporać się bardzo ciężko. Zwykle kończy się to chamską klęską. Już od tylu lat patrzę na ten świat. Mam jak większość z nas, czasem słów mi brak. Mój gorzki pesymizm to podpucha tylko. Znaki zapytania milkną. To moje pokolenie pogrzebane za żywota, które twarze rządzących znosi tylko na banknotach. Biorę co los, da życie Made in Polska. To forsa, system samochodka. Obłudne gęby z ekranów się uśmiechają. Przed sobą mamy przeszłość, jutro spoczywa w pokoju. Czekam na dzień, w którym bez stresu spojrzę w bloku okno. Yeah.